بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري السباء منذ رمضان mwaka 1440 katika darsa ya risala 10 qawaid fi tazkiyat an-nafs Sheikh al-Fadil Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita al-qa'idatul 'ashira, msingi wa kumi katika misingi kumi aliyoitaja rahmatullahi hafidhahullah, inayofungamana na kuitakasa nafsi. Ma'rifatu an-nafs, mwanadamu kuitambua na kuijua nafsi. Kwani katika kuijua nafsi akaifahamu, umfanyia sahadi katika kuitakasa nafsi yake. Na pia katika kikao cha jana akataja Sheikh hafidhahullah katika msingi huu mifano miwili ambayo wanawavioni wameitaja ya hii nafsi. Tukasoma mfano wa kwanza aliyopiga al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, na leo kama tulivyoahidi kwa insha Allah ta'ala tutasoma mfano wa pili aliyopiga al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala hafidhahullah al-mithal al-thani darabahu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala an-nafsu jabalun 'azimun shaqqun fi tariq as-sayr ila Allah 'azza wa jalla. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah amepiga mfano wa nafsi ni kama jabali. Nafsi mfano wake ni kama jabali kubwa sana, tena jabali lenyewe ni gumu kulipanda na ni kizuizi jabali hili kinachozuia watu katika njia yao kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dhalika al-jabal, na kila anayesafiri na kuelekea kwa Allah azza wa jalla hana njia isipokuwa ni lazima akwe na kulipanda lile jabali. Fala budda an yantahiya ilayhi, katika njia yake ni lazima atapitia na kuishia katika hilo jabali. Walakin minhum man huwa shaqqun alayhi wa minhum man huwa sahlun alayhi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi. Kisha akasema, lakini kuna baadhi yao ambao jabali hili kulipanda ni uzito sana, na kuna wengine ni sahali kwa wao, na hakika ni jepesi kulipanda jabali hili kwa yule ambaye Allah atamfanyia wepesi na usahali. Kwa hivyo mitasawar kuwa watu waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala njiani kuna jabali kubwa, na jabali lenyewe ni lazima ulikwee na kulipanda ndio uendelee katika njia yako. Usipopanda huwezi kufika. Ile jabali ni kizuizi. Ndio mfano wa hii nafsi. Kuna wengine ambao ni uzito kwa wao kupanda, na kuna wengine ambao ni sahali kwa wao kupanda, na wale ambao ni sahali kwa wao kupanda aliyewafanyia sahali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Asema wa fi dhalika aljabal awdiyatun wa shu'ub, katika jabali lenyewe lile kulipanda kuna mabonde mengi tu mle ndani. Wa aqabat wa uhud, na kuna njia ngumu kupita katika jabali lile, kuna vizuizi. Wa uhudun, na kuna mashimo katika lile jabali kulifikia juu. Wa shawqun wa ausajun, na kuna miba, na kuna miti ya miba. Wa ulaiqun wa shibriqun, na yote haya ni aina ya miti ya miba yanayokuwa katika jangwa na katika majabali. Walususun yaqtati'una at-tariqa 'ala as-sa'irin, na kuna majambazi wanaowavamia watu katika hii njia, wale wanaopita. Wala siyama ahlul layli al-mudrijin, haswa haswa wale wanaopita wakati wa usiku. Huu ni mfano upigie namna gani itakuwa kulipanda jabali hili, bila shaka kutakuwa na uzito. فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات, إكيوا هوججياندا نسلاح يا إيمان نتا زا يقين أمبازو زواشوا نمفوت يا ونينيكيفو, وإلا تعلقت بهم تلك الموانع, إكيوا هججياندا إذ basi vile vizuizi vitamzuia, vitamshika siwezi kupanda. Watashabathat bihim tilka alqawati', vitashikamana na wao na kuwazuia vile vikatanjia. Wahalat bainahum wa baina sair, na kuwazuia wao wasiwezi kuendelea na safari yao. Qala fa inna akthara as-sa'irina fihi raja'u ala a'qabihim lamma 'ajazu 'an qat'ihi wa iqtihami 'aqabatihi, wengi katika wasafiri walirudi nyuma, wakarudi nyuma waliposhindwa kukata masafa haya na kukwea lile jabali na kupita katika hivi vizuizi. Wa shaytanu على قلة ذلك الجبل أي أعلاه يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه, نشيطان يكوجيه كتك للجبال كليلة للجبال يمسمام شيطان أو تهذر شوات كتكمانا نكباند فرجيه نكو خفي شوات وسباند. فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته, فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع, والمعصوم من عصمه الله. Sasa hapa kumekusanyika vitu vingi katika hiki kitu kimoja, ndani yake kuna mashaka ya kupanda lile jabali, kisha amekaa pale juu yule anayewahofisha watu, kisha kuna udhaifu wa azma na nia. Sasa hapa kwazaliwa watu kukatikiwa katikati na ile safari na kurudi nyuma, na atakayeokoka na kuhifadhiwa ni yule ambaye Allah amemhifadhi subhanahu wa ta'ala. Aendelea kusema Mkayyim, asema وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع, kila anapopanda aenda katika ile safari yake apanda ile jabali, yule aliyoko juu yule shetani azidi kumpigia kelele, wewe utaanguka, wewe usije huku, ampigia kelele kwa sauti ya juu zaidi. وتحذيره وتخويفه, amtaadharisha na kumtia hofu. فإذا قطعه وبلغ قلته, akishakata ile njia na kufika katika kilele, inqalabat tilka almakhawif kulluhunna amanan, yale yote alikuwa akiyahofia yale aliyopitia pale yageuka kule juu ni amani kabisa, hakuna chochote. Wa hina idhin yashulu sair, na hapo ndipo itakuwa sahali kwake yeye, na huwa sahali kwake yeye kuendelea na safari yake. Watazulu anhu awaridhu tariq, vile vizuizi vya njia vyaondoka. Wa mashaqqatu aqabatiha, na uzito wa vile vizuizi pia muondoka. Wa yara tariqan wasi'an aminan, juu kule auna ile njia kumbe ni pana tena yenye amani. Yufdi bihi ila almanazili walmanahil, na hapa kusudia ila aljanna, yampeleka katika daraja za juu na sehemu za kukirimiwa. Wa alayhi al-a'lam, na kuna alama za kumuonyesha njia. Wa fihi al-iqamatu qad u'iddat li rakbi ar-rahman, na huko juu kuna sehemu za kushukia, wameandaliwa wale wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كما رزي ابن القيم كوكسيما بين أمجا نكفول كتك ما يشاك نآوينا نية ينقوف عزمة na awe na subra kwa kile kipindi atakachokuwa hapa, na awe na ushujaa wa nafsi, na awe imara katika moyo wake, na fadhila yote iko katika mikono ya Allah humpa anayemtaka katika waja wake subhanahu wa ta'ala. Na huu ni mfano adhimu ameupiga Ibn Qayyim rahimahullah. Sheikh Abdul Razzaq yakulu wa hadha almathalu yubayinu lana hala nafsi aydan, mfano huu pia watubainishia hali ya nafsi. Wa annaha tahtaju min sahibiha ila taahudin wa muaalajatin wa mudawatin, na kuwa yampasa yule mwenye ile nafsi awe daima aitizama nafsi yake na kuiponya polepole na kuipa dawa. Fa in lam yujahidha bitariqi shar'i wa yasbir ala dhalika tafallatat minhu wa dayya'athu, ikiwa hatapigana na nafsi yake kwa njia sheria ilivyomuelekeza na kuwa na subra, basi itamponyoka ile nafsi yake na itakuwa ni sababu ya yeye kuangamia na kupotea. Khatima. Qala wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhihi alqawa'id allati tu'inu al'abda ala tazkiyati nafsi wa tathhiriha, baada ya haya yaliyotangulia katika kubainisha misingi yanayosaidia mja katika kuitakasa nafsi yake na kuisafisha na kuitahirisha. Dhahara bijala'in hajatu nafsi ila almuhasabati ma damat fi dari almuhlati walamal, hapa yadhihirika wazi haja ya nafsi kuwekwa katika muhasaba, kuhisabiwa, maadamu ile nafsi iko katika hii nyumba ambayo ina muhula, hii nyumba ya dunia ambayo ndio sehemu ya kufanya amali. Kabla an yaqifa al-insanu baina yadayllahi wa azza wa jalla yawm al-qiyama wa qad ahmala islaha nafsihi wa kanat sababa halakihi, kabla hajasimama mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama na amezembea kuitengeza nafsi yake duniani, ikawa ni sababu ya yeye kuangamia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad kana salafu salihu yudhakiruna nasa wa yusunahum bidharurati muhasabati nafsi wa islahiha, na walikuwa wema waliotangulia wakiwakumbusha watu na kuwausia kuhusu dharura na umuhimu wa mtu kuihisabu nafsi yake na kuitengeneza. Kabla fawati al-awan, kabla wakati hauja kuisha na kuondoka. Wa hululi al-maniyya, na mauti kumfikia. Wa yahsunu fi khitami hadhihi ar-risala naqlu ba'd al-wasaya allati ja'at anhum fi hadha al-bab ala ra'si ha'ula'i الخلفاء الأربعة الراشدون. سمعني vizuri hapa mwisho katika hii risala kunukuu baadhi ya nyasia ambazo zimekuja kutoka kwa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim, wakiwa juu kabisa katika salafu salih wale makhalifa wanne waongofu. Tataja katika kikao cha leo biidhnillahi ta'ala wasia Abu Bakr as-Siddiq na Umar al-Khattab, kisha kilichobakia inshaallah tujaribu tumalizie katika kikao cha kesho inshaallah ta'ala. قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه. جويني واجه الله كونيني أصبوي هوين نجيون كتيكا كتنبيا كوينو na kufanya shughuli zenu mwasongelea ajal, siku yenu ya kuondoka duniani ambayo imefichwa kwenu nyinyi ujuzi wake, hakuna anayejua lini atafariki. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, hakuna mtu yajua kesho atachuma nini, wala hakuna mtu anayejua katika ardhi gani atafariki. Hakuna yote anayejua ajali. Hata mitume hawajui. Hawajui ile siku atakaoondokea duniani. Hii siri yake iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Hakuna yote anayejua. Kwa hivyo mwatoka asubuhi na jioni mwaregea, mwenda katika shughuli zenu. Kila siku ikisonga mwakaribia ile siku ya kuondoka duniani ambayo imefichwa hakuna yoyote anayejua. Fa in istata'tum an tanqadhi al-ajal wa antum fi 'amali Allah faf'alu, ikiwa mtaweza mkawa mtapitisha haya masiku yenu Allah aliyowapa hapa duniani hali ya kuwa mfanya taa na amali zinazomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi fanyeni. Na ndio kaona mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, kwa sababu hakika huu wao waliufahamu zaidi kuliko mtu yoyote, wakawa ni azhadun nas fi dunya. Hakuna mtu ambaye ameipa mgongo dunia hii kama mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, kufikia kiasi mtume sallallahu alayhi wasallam hakujenga nyumba ya mawe, kwa kuwa aona ule wakati ushakwisha wa yeye kuondoka. Hata nyumba yake pia ni ya udongo. Na ukubwa wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ukitaka kufahamu ni kuwa anapolala mkewe Aisha hawezi yeye kuswali mpaka akunje miguu. Maana akitaka kusujudu amguse miguu Aisha, asongeze miguu yake ndio aweze kusujudu. Hii ndio kiasi cha nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu alikuwa yuwajua uhakika wa hili jambo. Wala tukisema haya tumaanishi kwa sasa nenda katafute chumba chako kifanye kidogo. Aa. Lakini watu wako tofauti katika daraja zao za zuhud katika hii dunia na wara. Tuchukulie mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyote mafahamu hadithi ya kuwa aliona tamra tende imeanguka chini. Akamwambia mmoja katika masahaba, khudha fakulha. Chukua item tende moja ikula. Fa wallahi laula annani akhsha annaha min as-sadaqa la akaltuha. Lau kama mimi siogopei kuwa hii tende moja yaweza kuwa ni katika sadaqa, ningeila mimi. Lakini nachelea kuwa yaweza kuwa ni ya sadaqa. Tupige huu mfano kisha tuangalie. Kuna percentage ngapi hivi sokoni ukitembea tende kaanguka kuwa hii ni ya sadaqa? Yani waipa kama dara asilimia ngapi kuwa ile tende ni ya sadaka? Nafikiria ukiipa nyingi ni asilimia 5%. 5% asilimia 5 kuwa ile tende ni ya sadaka. Sasa hii wara ya daraja hii ni ya hali ya juu sana. sababu Mtume salam amewacha ile kuchelea kwa isije ikawa ni sadaka ambayo ni haramu kwake, lakini nisba ya kuwa ni sadaka iko mbali sana kwa hii ni sadaka. Leo mtu auliza kitu, hii halali ama haramu, akiambiwa na mtu hii ina shubha hapa, basi halali mpaka nione kuwa ni haramu, mpaka nihakikishe kuwa ni haramu nitawacha. Akasahau hadithi mdaa ma yaribuka ila ma la yaribu. Bali kuna watu ambao akiambiwa hii ni haramu atatafuta njia yoyote, atafute mtu yoyote ambaye atamwambia ni halali, hata kama ni kwa mbali tu, almuhimu aparamie lile jambo alifanye. Sasa watu wako tofauti katika hili, lakini kama anavyotaja Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, kwa kadri ya vile utakavyoweza wakati wako utumie katika taa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tastati'u dhalika illa billah, na hilo hamtaliweza isipokuwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akikupa tawfiq utaweza, hakukuwafikisha utaweza. Fasabiqu fi muhli ajalikum, kwa hivyo shindaneni katika mambo ya khairi, katika ule muhula ambao mmepewa kabla ya kufikiwa na mauti yenu. Qabla an tanqadhiya ajalukum fayaruddakum ila aswa'i a'malikum, kabla ya muda wenu kuisha hapa duniani ukaondoka, mkaregea katika amali mbovu kabisa mlizozitanguliza kule mbele. Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum lighayrihim wa nasu anfusahum, kuna watu ambao nyakati zao wamewaekea wengine wakajisahau nafsi zao. Kivipi? Yeye ajishughulisha na mambo ambayo hata hayamhusu, kama anaingilia yule, ingilia haya, ingilia mambo ambayo hayana maana kwake. Kuna watu kwa mfano kila siku akiamka asubuhi aenda maskani, jambo la kwanza kabisa maskani. Kuna wengine washindana nani amefungua maskani. Kuna mabenchi wametengeza pale kwenda kukaa pale. Basi watakaa mchana kutwa pale. Wajuana wenyewe. Watakaa pale mpaka usiku. Kile ambacho chamkatiza yeye kukaa pale na upuuzi wake ni labda aenda kula akirudi. Sijui swala. Maana wengi katika wanaofanya hivi hata swala pia yampita. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Taimu ya sala, jamaa tuombee Mungu usisahau, eh? Nenda. Tuaje sisi. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Usisahau kutuombea Mungu bwana ukifika huko. Anendeni. Bwana mmejaliwa. Sisi tunjaliwa bwana. Mbona ukwenda kuswali ukasema unjaliwa? Nenda kaswali kisha useme ninajaliwa. Ukae tu wewe kwenye upuzi. Anayepita hivi, anayepita hivi, anayepita hivi, wa mazungumzo yao mambo ya watu tu, ya huyu ampita, yule ampita, hana la maana kabisa. Ndio umri wenda hivi. Kisha washangazwa na vijana kama hao waweza kukuambia yule kijana, lakini mimi wajua sina kazi bana. Una kazi kweli? Una hakika una kazi? Ama hutaki kazi? Wewe umekaa maskani miaka yote, utakushika kalamu kwa ofisini na koti? Haiwezekani. Wale wale ukao ofisini pale wampitia elimu ile hivi, wakapitia mambo ya elimu, wakasoma wewe mpaka wakafika pale walipofika, wakashika kalamu zao. Sasa wewe mtu wa pirika pirika wewe, pia eti akiambiwa kazi fulani fanya, ah, ile kazi bwani, kazi gani bwana ile bwana, mimi siwezi kufanya ile kazi bwana. Hakaa hapo maskani. Ndio umri waenda hivyo. Eti yeye pia achagua kazi. Ushamuona mtoto hapa Mombasa hapa kwetu akiambua uze miogo akauza? Ushamuona? Ama atakwambia kazi za kipumbavu mbavu hizi? Sio sema hivi. Au nenda sokoni kachukue kreti ya tomato ile, fungua na wewe pia sehemu pale, uza. Ah, mimi mfanye kazi zile? Ah, siwezi bwana. Kisha anze kutoa maneno machafu kama yale. Lakini yule anayefanya kazi ile wala riziki yake ya halali. Muazzaz mukarram, ajiheshimu nafsi yake. Lakini watu wapoteza umri wao, la faida ya dunia wala faida ya akhira. Hakuna faida yote, amekaa tu yeye, hana faida ya dunia wala akhira. Hawa pia wapo. فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. أبو بكر الصديق كوانبيا نوكتزيني نيني مسيوي كما مفنوا هاو كزياو كبتزي عمري واو. فالوحى الوحى هراكا هراكا upesi upesi as-sur'a as-sur'a thumma an-naja an-naja kujiokoa mujiokoe kabla ya wakati fa inna wara'akum taliban hathithan marruhu sari'un yani al-maut kuna yule anayewafuata taratibu yuko nyuma yenu yuaja lakini akija atapita na wewe haraka sana yani mauti kila siku ikisonga ujue wasongea katika kuondoka duniani. Na hapa pia utashangazwa na watu wengine. Eti kuna watu mpaka leo baba zima la sherehekea birthday. Pumbavu kweli kweli. Ji baba zima la sherehekea birthday. Wewe wajua washerehekea nini wewe? Ah, sasa hivi ninafikisha miaka 20. Ukufikisha umpoteza miaka 20. Ingelikuwa unaambiwa una miaka 20 uko mbele, basi furahia. Lakini wewe wafurahia miaka imepita kwenye upuzi na mambo yasiokuwa na maana. Na hawa wengi wanaosherekea hivi ni watu ambao wampoteza umri wao katika mambo ya kijinga yani. Afurahia kukaribia mauti yake. Sababu kila mwaka unaopita ndio mauti yako yakaribia. Baba zima alisokaa chini nikajihesabu nafsi yake kwa sasa nimefika umri wa miaka 40 nimejiandaa kwa nini kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala nimeketi happy birthday to you. Ha. Mbali tusizungumze kwa mfano hukumu ya kisheria kuwa ni haram ni tashabuh bil kufar tusizungumze hii. Wewe ujioni pumbavu wewe? Yaani washerehekea mauti yako kukaribia. Ujioni kama akili yako si mzima wewe? Alafu wajiona wameendelea yule akisema haramu kusherekea jamaa wale watu wa nyuma wale wako nyuma kila kitu haramu wale wewe ndo mwerevu eh ah umfika miaka 80 pia usherekea subhanallah eti asherekea mfika miaka 80 umejiandaa vipi kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wenda kukutana naye hiyo miaka yote iliyopita hebu iangalie vizuri ya kufurahisha kweli kuwa umepita miaka vizuri katika taa umri wako umetumia vizuri ya kufurahisha kweli hata usherekee kabla ya kuzungumzia hukumu nasema yaonyesha ule uchache wa akili za watu kama hao sasa kama wewe washerekea jua hivyo kuwa akili yako kidogo iko punguani sababu hakuna mtu washerekea siku yake ya kufa mtu akaribia siku yake ya kufa yeye kila mwaka asherekea na yasikitisha akiwa ni Muislamu sasa yani mtu ambaye maisha yake yote Allah Subhanahu wa Ta'ala amempangia kila jambo maisha yake yote yote amepangiwa wallahu almusta'an kini wacha siku ile mauti yakifika utajua happy death do to you utajua hiyo siku hiyo si happy birthday, utajua happy death siku hiyo. Utajua kama ulipoteza umri katika upuzi. Ikiwa watu wema wajutia, vipi wale waovu waliopoteza umri wao? Watu wema wajutia si kwa kujuta kuwa enda kwenye hasara, la. Lau kama angelikithirisha zaidi amali njema, pengine labda aona angepata daraja za juu zaidi. Leo aje mtu muovu atajuta kiasi gani? Wayakulu al-Khalifa al-Thani Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yisabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaa chini jiangalie nafsi yako mpaka sasa hivi ninavyokwenda niko sawa mimi kweli? Hivi yani ninavyokwenda niko sawa mimi? Leo nikaondoka duniani hapa hisabu itakwendaje kule? Hapa ukijihisabu itakuwa sahali kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Jipimeni nafsi zenu kabla hamjapimwa kesho akhira. Amali zenu ziwekeni katika mizani. Angalia mema yako maovu yako hapa hapa duniani. Hebu fikiria wewe, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake asema man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. Anayekuja na jema moja alipo mara ngapi? 10 bali zaidi, kama ilivyokuja katika hadithi, ila 700 dhifin ila adhafin kathira. Lakini ovu Allah subhanahu wa ta'ala kulipa vile vile, hakuzidishi ovu. Allah hamdhulumu mja wake, ovu moja lile lile utalipa. Sasa wefikiria, huyu amekuja kesho siku ya kiyama mbele ya Allah, huu upande wa 1:10 umeshindwa na 1:1, huyu ana kheri gani? Yani tutakuwa tuna udhuru gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Huyo shangamia, yuastahili kuangamia, ambaye atakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati kile kimoja kwa 10 kimeshindwa na kimoja kwa kimoja, tuna udhuru gani kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hapa hapa mtu ajihisabu nafsi yake, ajipime nafsi yake. Watazayyanu lil'ardi al-akbar, mjipambe kwa hiyo siku ambayo mtaletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiya, siku ambayo mtaletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakitafichika chochote katika siri zenu nyote nyinyi. Yawma tubla sarair, siku ambayo siri zitakuwa wazi, watu wote wataona. Sallallahu alaihi wasallam. Kini mja hapa hapa kiumba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamstiri kama alivyomstiri hapa duniani, na kesho akhira atamstiri. Lakini kwa yule ambaye alijihisabu hapa duniani kabla kesho akhira. Na huu ni wasia mzuri sana aliyotoa al-Khalifatu ar-Rashid Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه وأرضاه الفاروق. إن شاء الله تعالى كتك كيكا وكتك شكوجة تمنزي وصية وعثمان بن عفان كيشاوى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما باذيا يسيا لزستاج الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وتوق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نكتفي بهذا القدر وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.